a babát, fekete romalát. A szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. A babám hűséggel hazavár, abba a kis kunyhóba minden nap csókot át. Megnősültem, el is vettem, mert szeretem a babám. Ő is szeret igaz szívből, az én párom igazán. A babám fekete romalán, a szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. Megnősültem, el is vettem, mert szeretem a babám. Ő is szeret igaz szívből, az én párom igazán. A babám fekete romalán, a szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. Egyszer csak megláttam őt a hatalmas tömegben. Ahogy rám nézett, rögtön tudtam, beleszerettem. A szeme úgy ragyogott, akár a reggeli napfény. Soha ilyet nem éreztem, bizony ez tény. Ne kerász, velem te romalán, te inkább főzzél nékem jó romás vacsorát. Hadd egyen jó ízűt a cigán, aki a vendégeknek minden nap muzsikál. De jó tettem feleségem, add ide a kicsi szád, veszek neked Budapesten cigánybár a szép ruhát. A babám fekete romalán, a szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. De jó tettem feleségem, add ide a kicsi szád, veszek neked Budapesten cigánybár a szép ruhát. A babám fekete romalán, a szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. Mi pont velem történik meg itt és most e dolog? Hihetetlen érzés, ami most körülöttem forog. Nézek jobbra, nézek balra, ezt adta az élet. Maradok most már melletted, csak bírd ki, amíg élek. Mert szeretem a babám, ő is szeret igaz szívből, az én párom igazán. A babám fekete romalán, a szeme úgy ragyog rám, akár a napsugár. Megnősültem, el is vettem, mert szeretem a babám, ő is szeret igaz szívből, az én párom igazán. A babám fekete romalán, a szeme